سبتي ويدني شردة कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहां रंग सा ये जहां खो गए हम कहां रंग सा ये जहां टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई चुते उड़ते हैं यहां खो गए हम कहां रंगों सा ये जहां खो गए हम कहां रंगों सा ये जहां कागज के पर